Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Pokojowy Nobel za walkę z przemocą seksualną nagrodę otrzymali Irakijka Nadia Murad i Kongijczyk Denis Mukwege. Zaginął szef Interpolu, nie ma z nim kontaktu od tygodnia. W tym serwisie też o 200 martwych kawkach znalezionych w Warszawie. Tym razem pokojowa nagroda Nobla dla irackiej jazydki Nadii Murad i walczącego z przemocą seksualną Kongijczyka Denisa Mukwege. Ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga założył szpital, w którym nieodpłatnie leczy ofiary przemocy seksualnej w jego kraju. W 2014 roku otrzymał już za tę działalność Nagrodę Sacharowa i wtedy był gościem audycji Trzecia Strona Świata w Trójce. W rozmowie z Ernestem Zazuniem wyjaśniał, dlaczego gwałt na osobach, które są także ofiarami działań wojennych, powinien być uznawany za narzędzie walki. Tak, to prawda. Gwałt jest bronią i to bardziej efektywną niż wiele innych sposobów walki z człowiekiem. Gwałt ma bowiem o wiele większe konsekwencje niż klasyczna broń. Gwałt, jego działania odkładają się w czasie i wpływa na człowieka, kobietę, na rozmaite sposoby. Często efekty przemocy seksualnej mają miejsce przez wiele lat, jak nie do śmierci człowieka. Druga laureatka tegorocznego pokojowego Nobla, 25-letnia Nadia Murad, to pochodząca z Iraku jazycka działaczka społeczna i świadek nadużyć seksualnych. Jest jedną z 3000 jazyckich dziewcząt, które zostały zgwałcone przez bojowników tzw. państwa islamskiego. Jak podkreślała przewodnicząca norweskiego Komitetu Noblowskiego, Murad okazała niezwykłą odwagę w mówieniu o cierpieniu własnym oraz innych kobiet. Ona, podobnie jak Mukwege, także wcześniej otrzymała Nagrodę Sacharowa. W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla nominowanych było 331 osób lub organizacji. Mukwege i Murad byli wymieniani wśród faworytów wręczenia nagrody 10 grudnia w Oslo. Do ponad 1550 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi i tsunami na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Około 100 osób jest zaginionych. Po kilku dniach oczekiwania zaczęła nadchodzić pomoc międzynarodowa dla obszaru, na którym prawie 200 tysięcy ludzi potrzebuje natychmiastowego wsparcia humanitarnego, informuje AFP. Dostarczanie pomocy utrudniają wciąż zniszczone przez kataklizm drogi i lotnisko. W najbardziej dotkniętym przez żywioł mieście Palu brakuje żywności, paliwa i wody pitnej. Jak podaje AFP, mieszkańcy miasta wdarli się do sklepów i magazynów, żeby zdobyć żywność. Policja pilnuje sklepów i zatrzymuje złodziei. Ostrzega, że będzie strzelać do osób przyłapanych na kradzieży. We Francji wszczęto śledztwo w związku z informacjami o zaginięciu szefa Interpolu, Menga Hongweya, informują źródła we francuskiej policji, cytowane przez agencję Reutera. Meng to był chiński wiceminister bezpieczeństwa publicznego. Na czele Interpolu stoi od 2016 roku. Nie daje znaku życia od blisko tygodnia, a pod koniec września wyjechał z Francji do Chin. Polska jest bardzo proeuropejska, ale trochę sceptyczna wobec Brukseli, mówił w wywiadzie dla telewizji CNN premier Mateusz Morawiecki, który wczoraj przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Znany dziennikarz CNN Richard Quest pytał premiera o kwestie rządów prawa, z czym według niego Polska ma bardzo poważne kłopoty w Unii Europejskiej. Niektórzy ludzie myślą, że tak właśnie jest, odparł Morawiecki. To nie jest kwestia opinii, tylko faktów. Chodzi o artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, wskazał dziennikarz. Szef polskiego rządu ocenił, że wiele krajów Europy Zachodniej, które nie przeszły czasów komunizmu i okresu postkomunistycznego, nie rozumie tych specyficznych i odmiennych zjawisk, które mają miejsce w środkowej części Europy. W Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Litwie, Łotwie i w innych krajach. Nie po wyborach samorządowych, a przed nimi. Poseł Zbigniew Konwiński z PO składa wniosek, by Komisja Śledcza do Spraw VAT, tak jak planowała, czyli 12 października, przesłuchała ministra finansów zarządów PO-PSL Jacka Rostowskiego. Z niewiadomych dla mnie powodów odroczone jest przesłuchanie byłego ministra finansów, który myślę, że w tej sprawie miałby dość sporo do powiedzenia o tych działaniach, które przez poprzednią koalicję były podejmowane na rzecz uszczelniania systemu i uszczelniania systemu VAT. Moim zdaniem przewodniczący Horała i większość PiS-owska po prostu przestraszyli się przesłuchania pana Rostowskiego przed wyborami samorządowymi i dlatego zostało to przesłuchanie odroczone. O tym, że przesłuchanie zostaje przesunięte na drugą połowę października, zdecydowało wczoraj prezydium komisji. Już niemal 200 martwych, być może otrutych kawek znaleziono na warszawskim Mokotowie. Policja przyjęła rano kolejne zgłoszenia od mieszkańców ulicy Jadźwingów i Bartłomieja. Policjanci zabezpieczają miejsce i apelują o ostrożność do właścicieli zwierząt domowych, bo w pobliżu może znajdować się rozsypana trucizna. Wczoraj o martwych ptakach między blokami informowała jedna z mieszkanek przy ulicy Śniardwy. Miejsce odgrodzono, znaleziono tam około 130 martwych ptaków i 20 żywych. Te trafiły do azylu dla ptaków w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Fundacja Animal Rescue wyznaczyła 500 zł nagrody dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy prawdopodobnego otrucia ptaków. To był serwis Trójki.

dobrze było nam. Starasz się, nadrycza, nawet chodzisz sam. Pozwalasz już mi palić, mogę pić co dzień. Robię źle, ty nie masz o to żalu, na mieście chętnie jesz. Dobrze wiem, że dziś stamtąd wolisz być. Boisz się, że ona ci pokaże drzwi. Lecz wiesz, że do mnie wrócisz, więc czego mam się bać? Jasne, że to w końcu przyjść ci musi, bo swoje robi czas. Czas robi swoje, ty swoje rób. Czemu tak stoisz? Rób coś, rób co chcesz sobie i mów co chcesz. Czas robi swoje, ty zrób coś też. Yeah. Czas robi swoje, ty swoje rób. Czemu tak stoisz? Rób coś, rób mów. Rób co chcesz sobie i mów co chcesz. Czas robi swoje, ty rób coś też. Yeah. Czas robi swoje. Krasnali znowu na fali. Witka, Krasnale, Radio Marysia wraca na fale. Po latach na powierzchni wracamy do podziemia. Góra jest dobra, ale góra z górą się nie zejdzie, a Krasna z Krasnalem czasami. Przed mikrofonikiem Bobcio Grzybojadek, a ze mną gość, profesorek podziemnego Uniwersytetu Krasnali, w skrócie PUK, Kurzymir Kuper-Wlukier, socjolog krasnalizmu. Profesorku, podobno radio szkodzi. Hej ho, nowe technologie, wpływ, przepływ, odpływ. Co pan na to, panie profesorku? Zgadzam się w pełni. Czy pan profesorek słucha radia? Słucham. Radia? A nie, dziękuję, mam chrupki. Czy pan profesorek słucha radia? Tylko Radia Marysia. I szkodzi? Nie szkodzi. Dziękujemy profesorkowi za opinię, a teraz wiadomości w godzinach niepełnych i Dziewanna Burczy Misiek. Parada Równości Krasnali pod wrocławskim rynkiem. Nowy film znanego wrocławskiego podziemnego reżyserka cieszy się ogromną popularnością. Wiadomości Radia Marysia, Dziewanna Burczy Misiek, hej ho! Dziś pod wrocławskim rynkiem odbyła się kolejna w tym roku Parada Równości Krasnali pod hasłem Równaj do Małego. Małe krasnale niosły transparenty z hasłami Najwyższy krasnal świata mógłby odejść, Małość piękność, Precz z małofobią i Wzrost nie świadczy o wielkości. Działacze ruchu wielkokrasnoludzkiego zapowiadają kontrmanifestację w innym terminie. Znany podziemny wrocławski reżyserek Pirco Katzenjammer święci triumf komercyjny. Jego film odnosi ogromne, tu trzeba podkreślić, że to słowo jest znaczące, ogromne sukcesy we Wrocławiu i za granicą. Queen Kong to historia potężnej, ponad 1,5-metrowej kobiety, którą ekipa Krasnali znajduje w pewnym odciętym od świata zakątku Wrocławia i w przenośni i bez otwierania okien wietrzy interes. Postanawiają porwać ją do podziemia i okazuje się, że krasnale nie przewidziały, że olbrzymia kobieta też może mieć uczucia i zakocha się w jednym z nich. Zapraszamy do kin. I jeszcze pogoda. Pogoda zapowiedziała, że będzie. Witka, krasnale, Radio Marysia albo wcale. Wysłuchaliśmy utworów autorstwa dwojga z czterech laureatów zeszłorocznej edycji konkursu na krótką satyryczną formę radiową, który to konkurs jest imprezą towarzyszącą festiwalowi Cały Kaziu w Polanicy Zdroju. Niestety czas nie pozwala nam wyemitować wszystkich czterech nagrodzonych utworów. Karolina Kapitańska, Twarz Sceptyczna i Grzegorz Żak, doskonale znany z naszej anteny, Radio Marysia, odcinek pierwszy. Mam nadzieję, że niebawem zaprezentujemy tegorocznych zwycięzców, a piosenkę autorstwa Marii Czubaszek, Czas robi swoje, śpiewała Krystyna Prońko. Za chwilę połączymy się ze współorganizatorami festiwalu Cały Kazio, z panią Justyną Kuban, reprezentującą Teatr Zdrojowy w Polanicy Zdroju i panem Arkadiuszem Stolarskim, właścicielem willi Polanika. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Witam państwa. Proponuję mówić na przemian, wtedy nie będziemy wchodzić sobie w słowo. Proszę powiedzieć, jaka pogoda w Polanicy? Cudowna. Cudowna, słoneczna, przedłużenie lata. Jak zawsze na festiwalu. Jak zawsze na festiwalu, czyli macie państwo słońce, bo u nas w Warszawie na Myśliwieckiej niestety tego słońca brakuje. Nie, naprawdę, jest idealnie, jest fantastycznie. Obawialiśmy się jeszcze na początku tygodnia, ale od wczoraj naprawdę bardzo, bardzo słonecznie. W takim razie przesyłamy wszystkim słuchaczom dużo, dużo ciepłych promieni słonecznych. Proszę powiedzieć, czy Polanica jest wypełniona gośćmi, czy tą atmosferę czuć na każdym kroku, bo jednak taki festiwal dla miasteczka to jest coś wyjątkowego, prawda? Tak, tak naprawdę my tę podniosłą atmosferę czujemy już od kilku dni. Wszystkie pensjonaty i hotele zapełniają się. Festiwalowi towarzyszy szereg takich wydarzeń towarzyszących, które odbywają się w przestrzeni Parku Zdrojowego. Są wystawy plenerowe, są gry w krable, no masa wydarzeń. Artyści już też przechadzają się alejkami, więc wszyscy czekają. Czyli widać gwiazdy na ulicy. Widać gwiazdy, łowcy autografów mają tak co robić. A proszę powiedzieć, również. Proszę powiedzieć, ile zgłoszeń w tym roku napłynęło na konkurs na krótką satyryczną formę radiową? Ponad 30 prac, z czego wyłoniliśmy po burzliwych dyskusjach 5 laureatów. A panie Arkadiuszu, a proszę powiedzieć, jaki poziom był prac, czy porównywalny z rokiem ubiegłym? To jest druga edycja i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że to się przyjęło, bo schodzi tak dużo prac. One są naprawdę bardzo interesująco ciekawe. W tym roku no, jest parę takich zaskakujących, fajnych tekstów. No, nie chcemy teraz jeszcze ujawniać tego, dlatego że dzisiaj czeka nas wieczorny koncert kabaretowy, na którym poznamy już szczegółowo laureatów. Tak, na pewno wszystkie materiały trafią do trójki, także liczymy, że trójka, tak jak w poprzednich latach, będzie też promowała tych artystów, bo trochę chcemy kontynuować to, co Marysia, czym się zajmowała Marysia, tym tekstem, audycjami radiowymi i w tym kierunku jak gdyby szukamy młodych następców pani Marysi. Czy obrady były burzliwe? I tak i nie. To znaczy najpierw odbyło się to tak, że każdy, no, trzeba było poświęcić trochę czasu, żeby odsłuchać te 30 prac i każdy przysłał swoich faworytów i gdzieś tam już na tym pierwszym preselekcyjnym, gdzie jeszcze nie mieliśmy ze sobą kontaktu, okazało się, że podobnie myślimy. Zresztą ta czwórka laureatów od razu się wyłoniła, potem po dyskusji dołączył jeszcze jeden niezauważony przez pozostałych, także bardzo konstruktywnie i myślę, że dzisiaj będzie ciekawie podczas ogłoszenia wyników. Dzisiaj jest dzień otwarcia festiwalu. Będzie gorąco, do późnych godzin wieczornych będzie się działo. Proszę powiedzieć, co jeszcze czeka dzisiaj gości Polanicy Zdroju? Rozpoczynamy w Parku Zdrojowym w Muszli Koncertowej o godzinie 18:00. Jest inauguracja z udziałem artystów festiwalowych. O 19:00 część widzów zostaje w parku i bawi się przy dźwiękach zrobionych przez DJ Wikę, będzie dancing w parku, natomiast druga część gości przenosi się na kabareton do Teatru Zbrojowego, a przed teatrem na żywo lista przebojów programu 3. O godzinie 19:00 dodam następnie ofensywa również na żywo z Palenicy o godzinie 22:00. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, w imieniu artystów pozdrawiamy. Jeszcze istotna rzecz, że ci artyści tutaj, bo to się przyjęło już piąta edycja, że nie przyjeżdżają tylko na swój występ. Bardzo dużo artystów przyjeżdża z partnerami, zostają u nas dłużej. To jest naprawdę też fantastyczne. Pogoda sprzyja, więc ten promocja, że tak powiem, działa i chętnie później wracają. Czyli życzymy wrażeń. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Nie śpi, bo cię ukradną. Co? Mówię, żebyś nie spał, bo cię ukradną. A on ci to przyszło do głowy? Nie wiem, tak się mówi. Nie słyszałeś? Nie, może i słyszałem, ale akurat mi się śniło, że naprawdę mnie ukradli spod sklepu. Przywiązałaś mnie przed wejściem. A w takim razie to był sklep radiotelewizyjny. Bałam się, że jeśli wejdziesz do środka, to za ostatnie pieniądze kupisz kolejne radio. Zgadłam? Nie, to był sklep spożywczy. Ja miałabym cię przywiązać przed wejściem do spożywczego. Ty robisz ze mnie idiotkę, nawet we śnie. Nie, bo widzisz, ja byłem psem. Jakim? Ratlerkiem. Oczywiście, mogłam się tego spodziewać. Dlaczego? Nie uważasz chyba, że jestem podobny do ratlerka? Na szczęście nie. Ale wiesz, że wyjątkowo nie znoszę tych psów, więc musiałeś zrobić mi na złość. A w ogóle to bzdura. Kto ukradnie ratlerka? Jednak ktoś ukradł. A ty wyznaczyłaś wysoką nagrodę. Chyba za to, żeby cię zatrzymał. Możesz być pewny, że nie trzymałabym w domu ratlerka. No ale niepotrzebnie się denerwujesz, w końcu to był tylko sen. O, jeszcze by tego brakowało, żeby to była prawda. Nie wierzysz chyba w sny. Nie, ale wierzę, że jeśli się kracze, to się wykracze. Pamiętasz, jak po miesiącu znajomości mówiłeś, że będziesz moim mężem? Krakałeś, aż wykrakałeś. Co cię dzisiaj ugryzło? A, pewnie ten Rattler. Bo kiedy pomyślę, że tyle jest raz... No więc uciesz się. Przedwczoraj śniło mi się, że jestem spanielem. Rudym? Tak, skąd wiesz? Bo na dywanie było mnóstwo rudej sierści. Liniałeś. O tej porze roku to normalne. Tak, ale nie powiesz, że to normalne, kiedy śniło ci się, że byłeś psem, a ja znalazłam psią sierść na dywanie. Sny czasem się sprawdzają. Nie, to nonsens. Możesz nie wierzyć, ale to prawda. No proszę, a ty się jeszcze dziwisz, że tak się zdenerwowałam tym Rattlerem. Ale słuchaj, lojalnie cię ostrzegam. Albo ja, albo Rattler. A spaniel? Bardzo chętnie. Chociaż najbardziej chciałabym mieć harta afgańskiego. Marzę o takim psie. W takim razie, jeśli tylko mi się przyśni, że jestem Afganem, natychmiast cię zawołam. Idiota. Dlaczego? Bo jeśli krzykniesz, to się zbudzisz i przestaniesz być Afganem. Może to i lepiej. Nie wiem, ale na pewno lepiej byś zrobił, gdybyś poszedł teraz do sklepu. Za chwilę przyjdzie Witek, a w domu nie ma kawy. Raz mógłby się napić herbaty. Nie uważasz? No, oczywiście. I dlatego tym bardziej musisz pójść do sklepu. Herbaty też nie ma. Czy w tym domu coś kiedyś jest? Naturalnie, kochanie. Ale tylko wtedy... kiedy parząc ostatnią kawę czy herbatę, powiesz mi o tym i kupię nową. Wiedziałem, że to powiesz. To po co pytałeś? Mówiłam, żebyś się pospieszył? Też wiedziałem, że to powiesz. Już. Dzień dobry. Cześć. O, wychodzisz? Tak, na chwilę. Po papierosy. Łukasz pali? Nie. Dlatego zapomniałem kupić. Ja zaraz wracam. Co mu się stało? Nie... Znaczy, nie wiem, ostatnio jest jakiś dziwny. Śniło mu się znowu, że jest psem? Skąd wiesz? Dzwonił do mnie tydzień temu. Pytał, co to znaczy. A, widzisz? Mnie powiedział dopiero dzisiaj. Czyli sen powtórzył się? Tak. Dzisiaj śniło mu się, że był Rattlerkiem i że ukradli go sprzed sklepu. Szczerze mówiąc, nawet się ucieszyłam. Z czego? Że go ukradli. Ja nie znoszę Rattlerków. Krysiu, nie wierzysz chyba, że Łukasz naprawdę stanie się psem. Takie sny nic nie znaczą. Żonie jednego z moich pacjentów śniło się na przykład, że jest białą myszką. Tak, i co? To był akurat ciekawy przypadek, bo wyobraź sobie, że była jednocześnie lunatyczką. Tak, i co? No, wstawała we śnie i chodziła po całym mieszkaniu. No i parę razy weszła do pokoju swojego męża, który w nocy pracował. Facet przeraził się, że widzi białe myszki. I zgłosił się na odwykówkę. Ale dlaczego? Mówiłem ci, bo jego żonie śniło się, że jest białą myszką, a ponieważ była lunatyczką i we śnie przyszła do męża... Rozumiem. Chwileczkę. Ale skoro jej się tylko śniło, że jest białą myszką, to on nie mógł zobaczyć białej myszki. Oczywiście. I dlatego trafił do mnie. A, i myślisz, że Łukasz też... Dlaczego Łukasz? Przecież ona nie została moją pacjentką, tylko jej mąż. Czyli uważasz... że to ja powinnam pójść do psychiatry, ponieważ mojemu mężowi śni się, że jest psem. Gdybyś kupiła mu obroże i zaczęła drapać go za uchem... Nie, chyba żartujesz. Oczywiście. No, dajmy już temu spokój, bo naprawdę nie ma o czym mówić. Gdzie ten Łukasz? Przecież kiosk jest tuż pod domem. Nie poszedł po papierosy, tylko po kawę. Mam nadzieję, że nikt go sprzed sklepu nie ukradnie. Jak to? Normalnie. Wyobrażasz sobie, żeby ktoś ukradł Rattlera? Chyba wariat. Co? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Przecież żartuję. Naturalnie. Ale powiedziałeś to takim tonem, jakbyś nie wierzył. Dlaczego? Jesteś przewrażliwiona. Ale normalna. I na pewno nie zostanę twoją pacjentką. Oczywiście nie. I możesz być pewny, że nie zacznę drapać Łukasza za uchem. Jestem pewny. A wiesz dlaczego? Bo nie znoszę Rattlerków. Tak, no. Masz do tego prawo. Nie, ty naprawdę myślisz, że coś ze mną jest nie w porządku. Dlatego, że nie lubisz Rattlerków? Przyznam ci się, że ja też za nimi nie przepadam. Wiesz, kiedy tak cię słucham, zaczynam wierzyć, że psychiatra z najnormalniejszego człowieka zrobi wariata. Nie zapominaj, że już sam fakt, że ktoś do mnie przychodzi, o czymś świadczy. O tym, że chyba zwariował. Widzisz, ludzie, którzy nie mają żadnych kłopotów ze zdrowiem psychicznym, na ogół nie idą do psychiatry. Na szczęście to nie ja przyszłam do ciebie, tylko ty do mnie. Do was. Chyba jednak głównie do Łukasza, to jemu się śni, że jest psem. I nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby... Gdyby co? Gdybyś tak się tym nie przejęła. A, czyli niepokoisz się o mnie? Nie, uważam tylko, że jesteś przepracowana, powinnaś trochę wypocząć. Ale co ty opowiadasz? Przecież niedawno byłam na urlopie. No, jeżeli chodzi tylko o to, że nie masz już urlopu, to ja to, w każdym... To co? To załatwisz mi zwolnienie lekarskie, tak? Chociażby. Aha, i miejsce w twoim szpitalu, tak? Tak. No dobrze. No. No tak. A jeśli się zgodzę na leczenie, to kto się zajmie psem? Kto go będzie karmić, wyprowadzać na spacer? Uspokój się, Krysiu. Po pierwsze, nie masz psa... Ale mam męża i nic nie wiadomo. No, nareszcie. A jednak go nie ukradli. Proszę cię, Krysiu. W porządku, w porządku. Dzień dobry, pani Krysiu. Dzień dobry. Chciałam tylko spytać, czy to państwa piesek, bo od kwadransa siedzi pod waszymi drzwiami i tak się biedactwo trzęsie. Ale jaki piesek? O, ratlerek. Niech pani spojrzy. Byłem pewny, że się uda. Wymyśliłeś to bezbłędnie. Obawiam się, że nie szybko da się przekonać, że jest zupełnie normalna i że ty nie jesteś psem. Rasy Rattler. Mam nadzieję, że ty nie dałeś się nabrać, że zmieniłem się w Rattlerka. Nie. No, chyba widzisz, że jestem spanielem. Raz szedł sobie czony wróżką, szedł sobie czony do Chicago raz. Zabić Jima. John przemyślał dobrze już to, do głowy dawno mu ten pomysł padł. Bo do Jima Johnny miał żal dzień i noc. Szedł już do Chicago dróżką Johnny dzień i noc. Choć szuł w nogach parę dobrych wiosł, tak dzień i noc. Tak mógł Jima aż do piekła gonić. Miał, do niego miał. O co poszło, nie wiadomo. Nie sądzę, żeby John wspominać chciał. Krótko John do Jima miał żal. Spieszył się, gdy szedł wróżką do Chicago Johnny. Spieszył się, bo śmierć szybko winie Jimmy mieć. Spieszył się, bo chciał zdążyć, mógł zapłakać po nim. Spieszył się. Spieszył się. Gdy szedł sobie żony dróżką, gdy sobie żony do Chicago szedł, żeby zabić Jima. Jim z Chicago szedł już mięsko. Brzydki numer on wykonać chciał. Do Johna miał żal dzień i noc. Szedł Jim dróżką i szedł dróżką Johnny dzień i noc. Choć już w nogach czuli parę wiorst dzień i noc. Szli tak oba każdy z innej strony, z różnych stron szli. I Jim i John, kto z nich będzie teraz szybszy na dróżce, który będzie lepszy z nich. Spieszą się, bo nikt nie wie, że są dróżki dwie. Nigdy więc już się nigdy nie spotkają oni. Dobrze, że wiele dróg w życiu jest. Ofensywa dzisiaj oczywiście o 23:00. Truba duży, Rokoko Rock z tekstem Marii Czubaszek, Jestem spanielem. Mini słuchowisko autorstwa Marii Czubaszek oraz Szedł sobie Johnny dróżką. Piosenka o dziwo również napisana przez panią Marię Czubaszek. Tego przed chwilą wysłuchaliśmy, a w naszym studiu są już goście. Mikołaj Janusz zwany Jaokiem oraz Michał Migała. Panowie będą przygotowywać korepetycje Akademii Humoru na potrzeby Akademii Rozrywki. Student Mikołaj Janusz, magister habilitowany nauk humorystycznych Michał Migała. Dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze, witam pana, panie magistrze, ale przede wszystkim witam naszych kochanych słuchaczy. Panowie, powiedzcie, to jest wasza pierwsza... Ja też dzień dobruję. A proszę pilnować czasu. Czy to jest wasza pierwsza kooperacja humorystyczna, czy macie już jakieś doświadczenie, a może nie humorystyczne? Może już pracowaliście razem? No właśnie, ja może bym się bronił przed określaniem czegoś jako humorystyczne albo jako inteligentne, bo często rzeczy określane jako śmieszne i jako inteligentne, ani śmieszne, ani inteligentne nie są. Robiliśmy razem na przykład w jednym radiu przez ponad rok audycję pod tytułem Pyta, nie na śniadanie. I to była audycja dla ludzi głupich, ale nie znaczyło to, że głupich ludzie... inaczej. Nie. Chodziło o to, że po prostu zapewnialiśmy, że nie będzie żartów skomplikowanych, że każdy, kto już nie czuje się zbyt pewny siebie, może to docenić, a człowiek inteligentny również może nas słuchać, bo też te żarty będą dla niego zabawne. Więc było to... Tolerujemy ludzi inteligentnych. Może nie akceptujemy, ale tolerujemy ich. To jest dużo, to już jest dużo. A powiedzcie, metoda twórcza. Kłócicie się, zgadzacie się, kto jest liderem, kto kogo dominuje, że tak powiem. Mikołaj tutaj rozwleka się na 84 odnogi, niczym poczwórna ośmiornica, natomiast ja staram się od czasu do czasu zbierać to wszystko do kupy. Tak, to jest tak, że ja mówię, a Michał mówi, o, to jest dobre i rozwijamy to razem. A powiedzcie, o co się kłócicie, jeśli już się kłócicie? My się chyba nie kłócimy nigdy. No właśnie, my się nie kłócimy. Nie kłócimy się. W odróżnieniu od pewnych moich partnerów radiowo-mediowych, mówię tutaj o innych po prostu partnerach, z którymi dochodziło wręcz do rękoczynów czasem na utworach, to z Mikołajem nigdy tutaj ja, Michał Migała, do rękoczynów nie doszedłem. Jesteśmy zwolennikami takiej idei, że tak jak często w duetach, tak nazwijmy to umownie komediowych, jest jeden, powiedzmy, zły, jeden dobry, jakoś tam się ze sobą kłócą, to my uważamy, że możemy się zgadzać, a to odbijanie piłeczki może polegać nie na sporze, tylko na nadbudowie tej konstrukcji, która powstaje. Ja jeszcze pamiętam takiego jeszcze mojego innego przyjaciela, który wręcz uważał pewien spór i pewną kłótnię za element konieczny do prowadzenia dobrej audycji, ale ja po prostu nie chciałem z nim w żaden sposób wojować. Tak, i naszym zdaniem, przynajmniej moim, Michał się chyba ze mną zgodzi, może być ten przekaz, ten dialog, ten żart równie atrakcyjny albo nawet atrakcyjniejszy, jeżeli prowadzący z prowadzącą, albo z drugim prowadzącym, albo dwie prowadzące się ze sobą zgadzają i prowadzą dialog w pokoju i konstruktywnie. Konstruktywnie, tak. Co was śmieszy? Abstrakcja najbardziej chyba. Chyba jakby szef klubu księgarza upadł i sobie coś tam rozwalił. Znaczy to taki prosty żart. Czy proste żarty nas też śmieszą, oczywiście. Najpierwszy, tak powiedziałem. Pierwszy żart świata to jest, że jaskiniowiec pokazał innym jaskiniowcom tylną część ciała. Drugi najstarszy żart świata. A do tego już jest potrzebna kultura, która zakrywa te części ciała. I odzież, tak. Tak. I na przykład na Krecie panie chodziły z gołym biustem. Więc... Na Krecie, ale Kret bardzo mały gryzoń. Więc... No właśnie, nie, mali ludzie po prostu, tak, po południe. Kochani, za chwilę usłyszymy sketch w waszym wykonaniu. Wcześniej jednak Bogdan Łazuka w piosence pochodzącej z audycji Cały Kazio, autorstwa oczywiście Marii Czubaszek, Wakacje nie zawsze wesołe. Wspomnienia nie zawsze do śmiechu, a fortuna, co toczy się kołem, jest dziewczyną niewartą już grzechu, a jednak za szczęściem gonimy na plaży, w kawiarni, w teatrze zostają zdradzone dziewczyny. I wakacje wesołe nie zawsze. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nie zawsze wesołe, są wspomnienia nie zawsze najlepsze, a po klęsce nie zawsze już zdołasz podnieść sztandar i nieść go na wietrze. Lecz czasem się rana zabliźni, w pamięci coś jakby się zatrze. Zostają zdradzeni mężczyźni i wakacje wesołe nie zawsze. La la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Korepetycje Akademii Humoru zapraszają magister habilitowany nauk humorystycznych Michał Migała oraz student Mikołaj Janusz. Dzień dobry, panie magistrze, kłaniam się, jestem niespóźniony. No dobrze, że pan jest, bo równie dobrze przecież można sobie wyobrazić sytuację, że pana by nie było. No ja szczerze mówiąc sobie takiej sytuacji wolę nie wyobrażać, bo już sesję poprawkową w Akademii Humoru przegapiłem i wolałbym jednak zdać egzamin. Czyli pan zamierza zimować w październiku w ogóle? No zamierzam, znaczy chciałbym nie zimować, znaczy chciałbym wylecieć do ciepłych krajów na przykład. Rozumiem. Dobrze, panie magistrze, w takim razie, no ja jestem przygotowany po prostu, więc może zaczynajmy, bo już trochę się denerwuję, szczerze mówiąc. To proszę bardzo. Miałem przygotować, jak pan magister kazał, rzeczy zabawne, rzeczy, które są śmieszne i miałem wytłumaczyć, czemu są śmieszne. W związku z naszą Akademią Humoru mam informację, że grupa naukowców twierdzi, że w czarnych dziurach panuje niekończący się chaos. Uważam, że to jest bardzo zabawne, panie magistrze. To w pana pokoju nie byli chyba. Owszem, panuje chaos w moim pokoju. I można by było to też tak spuentować, ale to jest puenta taka zwykła. Mam nawet wydrukowaną tutaj wizualizację z internetu wyglądu czarnej dziury od środka. O, i to też jest zabawne, no bo przecież po pierwsze wydrukowane, bardzo dobrze, bo po pierwsze wydrukowane z internetu. Aha. I to jest raz przecież, po drugie czarna dziura. No i pół tonera mi zeszło. No właśnie, i po trzecie, że widać ten chaos. No jak widać w czarnej dziurze, jak nie widać? No ja pokażę może do mikrofonu państwu tej kartki. O, proszę bardzo. I to też jest śmieszne. Temat zaliczony. Tylko, że ja się, panie magistrze, zastanawiam, czy ja w tym momencie, bo ja trochę już Akademię Humoru studiuję, jakbym tak zmienił kierunek studiów na astrofizykę, bo chciałbym być takim naukowcem. Jeżeli oni 10 lat siedzieli i dostawali pieniądze i po tych 10 latach doszli do wniosku, że w czarnych dziurach podobno może panować nieskończący się chaos, idę za 10 lat stwierdzić za dobre pieniądze, że jest planeta, która jest fioletowa. Gdzieś tam. Żart dosyć daleki, nie mniej, no powiedzmy, żart z grupy społecznej, co się ceni, bo naukowcy są rzadką grupą społeczną, większość społeczeństwa lubi się z nich śmiać. No ten żart oceniłbym na 2 tynfy. Dobrze, co to jest tynfa? Dobry żart, tynfa wart. A, no przecież. Korepetycje Akademii Humoru. I co pan jeszcze tam nam przygotował, mi szczególnie? Przepraszam, że mówię o sobie czasem w liczbie mnogiej jak monarcha, no takie przyzwyczajenie. Rozumiem. Bo feudalne stosunki w polskiej nauce, no i tak to jest. To ja też mam mówić do pana magistra w liczbie mnogiej? Czy... Nie, to już się te czasy skończyły, to można w liczbie pojedynczej. No to było docencie czy magistrze? Nie, ja mogę docenić. Ja doceniam magistra. No to wystarczy, magistrze, nie mówcie mi, że doceniacie. Tak więc wiadomość niewątpliwie podnosząca na duchu i dobrym humorem nasączona, czyli padł rekord, mamy wreszcie coś takiego z naprawdę... Tak. Ja bym z tymi siatkarzami, czy tam z tym sportem bym nie przesadzał, bo to jest... Ograne jest. Jakim sportem? No, że rekord. Nie, że zima w Polsce już była, że już się zaczęła w czarnym Dunajcu. Ona była, no nie jedna. No ale że teraz, no normalnie parę dni temu, w nocy z zeszłej soboty na niedzielę, w czarnym Dunajcu było -7,9 stopnia. I to jest absolutny rekord zimna w czarnym Dunajcu, znaczy w ogóle w Polsce, tak wcześnie, na jesieni. Lato jeszcze w sumie. No tak, no ale co w tym śmiesznego? Że lato i że zimno, że dowcip tak, oparty tak. na kontraście. Tak, tak, tak, dokładnie. Tak. I też jakby to, że to czarny Dunajec. A kolor czarny to mi się kojarzy, że jak coś jest, mam czarne ubranie, wyjdę na słońce, to mi jest cieplej, a nie zimniej. Znaczy, że czarny Dunajec powinien być cieplejszy, a nie zimny. No ja myślę, przepraszam, że to jest niewystarczające dla dobrego chicha, także ja tego żartu nie zaliczam. A, no to bardzo mi przykro, panie magistrze. Jest to niekoniecznie śmieszne, że rekord zimna w czarnym Dunajcu. No ludzie tych pewnych fizycznych rzeczy nie mogą nie rozumieć do końca i może to nie być dla nich, ten czarny Dunajec może nie być dla nich do końca jasny. No mi się to wydało zabawne, bo mi też zimno wyskoczyło na ustach i mi się tak skojarzyło, ale to nie widać, bo to radio. No, prostackie porównanie. Korepetycja Akademii Humoru. No panie Mikołaju, no to tak mamy tutaj pół na pół. Mhm, czyli mam jeszcze szansę. Tak, ma pan jeszcze szansę, o ile jeszcze pan coś ma, że oczywiście, tak powiem. Oczywiście, oczywiście. Otóż odkryto meduzę, taka mała meduza, gdzieś tam w tropikalnych oceanach i ona jest, panie magistrze, nieśmiertelna, jak się okazuje. To znaczy, nie to znaczy, pan magister ją tak rozplaskał, to by zmarła, ale chodzi o to, że jak ona dożywa późnej starości, to przetransformowuje się znowu w formę taką dziecięcą i przeżywa na nowo życie. To ma być śmieszne, przepraszam. No to jest budujące bardzo, dlatego że skoro meduza, proste takie zwierzę, osiągnęła taką możliwość, to może człowiek też mógłby być nieśmiertelny, jeszcze raz przeżywać młodość, pierwszą miłość, trądzik. Proste jest tutaj słowem kluczem rzeczywiście, bo to jest wiadomość smutna, bo meduza jest stworzeniem bezmózgowym, a przynajmniej nic nie słyszałem o korze mózgowej w ciele meduzy, więc człowiek, żeby przeżyć, żeby być nieśmiertelny, musiałby się pozbyć mózgu. Oj, ale to znaczy, że jest to ślepy zaułek. Jest to ślepy zaułek i musiałby się debilizować, że tak powiem, przejść znowu do fazy takiej bardzo mocno bezmózgowej i po prostu przeżyć, kasować wszystkie swoje wspomnienia, całe swoje życie. No, przepraszam, ale to jest takie bardzo smutne. To tak odwrotnie, zupełnie niechcący zrobiłem, ale może po prostu, znaczy jakbym miał wybierać nieśmiertelność bez mózgu, czy śmiertelność z mózgiem, to bym się zastanawiał w sumie. Tak, tak, to jest bardzo kusząca perspektywa. Dla nas wszystkich. Czemu? Bo niemyślenie ma kolosalną przyszłość. Byli państwo świadkami eksperymentu radiowego, ponieważ pierwsza część sketchu była emitowana z radia, natomiast druga część była improwizowana na żywo przez naszych gości, którym bardzo dziękuję, Mikołaj Janusz i Michał Migała. Dziękuję. Dziękujemy. A przed nami jeszcze piosenka autorstwa Marii Czubaszek, oczywiście Była sobie para Ali Babki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję gościom, dziękuję realizatorom. Do usłyszenia. Dziękujemy.